To promocja. Akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka, czyli dodatkowa licytacja w trzeciej stronie medalu. Mamy dla Państwa zegarek i bluzę od Stefana Antigi. Zestaw mistrzowski z darami od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Sebastiana Leba i Roberta Kubicy. Rękawice bokserskie z autografami Andrzeja Gołoty i Witalija Kliczki. Kij snukerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata. Czapkę, kamień i koszulkę od Adama Bieleckiego. Oraz jazdę rajdówką z Kajetanem Kajetanowiczem. Zapraszamy w niedzielę o 17:00. Pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Do usłyszenia. Michał Olszański i Tomasz Gorazdowski. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, mamy czwartek, Boże Narodzenie, jest 18:00, Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają, w nocy i nad ranem może być bardzo ślisko, temperatura mocno spadnie poniżej zera. Roman Polański nadal ścigany w USA, sąd odrzucił wniosek adwokatów reżysera o zamknięcie postępowania po 36 latach. W Tatrach śniegu jak na lekarstwo, ale turyści nie narzekają. Pierwszy raz na nartach, ale człowiek się nie przewrócił, to musi być zadowolony. Będzie zimniej, ale za to w wielu miejscach przestanie padać deszcz. Takie są najnowsze informacje od synoptyków. Jest też ostrzeżenie. W nocy i nad ranem może być niebezpiecznie na drogach. Temperatury mocno spadną i będzie padał śnieg. Może tylko tam na wybrzeżu przy wpływie morza będzie około zera, ale w głębi kraju od -5 do -1. I opady śniegu nie będą bardzo duże, jakieś katastrofalne, ale niemniej jednak śnieg będzie padał miejscami w całym kraju. Wyjaśnia synoptyk Instytutu Małgorzata Tomczuk i dodaje, że niskie temperatury i opady śniegu spowodują, że może być bardzo niebezpiecznie na drogach. W czwartku na piątek mogą być w wielu miejscach oblodzenia. Nad ranem w piątek może być bardzo ślisko. Zmrożona czujność jest potrzebna i w piątek też już może być miejscami ślisko. W piątek w całej Polsce może przelotnie padać śnieg. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie do -5 stopni. Najcieplej na południu od -1 do 1 stopnia. Witold Banach, Polskie Radio. Sąd w Los Angeles odrzucił wniosek złożony przez adwokatów Romana Polańskiego. Domagali się zamknięcia postępowania przeciwko reżyserowi w sprawie oskarżenia o gwałt na nieletniej przed kilkudziesięciu laty. Jak informuje dziennik Los Angeles Times, adwokaci zarzucili prokuratorom i sędziom, którzy od wielu lat prowadzą sprawę Polańskiego, poważne uchybienia w postępowaniu. Sędzia James Bradley odrzucił jednak wniosek, uzasadniając, że Polański jest osobą ukrywającą się przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości poza granicami Stanów Zjednoczonych. Reżyser jest ścigany od 36 lat. Kiedy mieszkał w Los Angeles, wykorzystał seksualnie 13-latkę, co w USA uznawane jest za gwałt. Polański przyznał się do winy, ale przed ogłoszeniem wyroku uciekł do Francji. Kilkadziesiąt tysięcy turystów zdecydowało się spędzić święta Bożego Narodzenia w Zakopanem i okolicach. No i łatwo nie mają. Śniegu jak na lekarstwo, choć padał dziś od rana, to pod Tatrami odwilż, bo temperatury powyżej zera. Nie można pojeździć na nartach w rejonie Kasprowego Wierchu, ale działają wyciągi m.in. na Polanie Szymoszkowej i pod Nosalem. Znośne warunki także w rejonie Białki i Bukowiny Tatrzańskiej, a turyści nie narzekają. Pierwszy raz próbujemy właśnie, czy takie święta mogą być rodzinnie. Oczywiście z rodziną jesteśmy. Zobaczymy. Super. Mrozu nie ma. Cudownie. Siedzenie za stołem jest czymś strasznym. Ach, wrażenia fantastyczne. Pierwszy raz na nartach, ale człowiek się nie przewrócił. To musi być zadowolony. Śniegu nie ma też w tatrzańskich dolinach. Ratownik Topru Tomasz Wojciechowski ostrzega jednak, że są miejsca, gdzie turyści natkną się na zimowe warunki. Są takie miejsca, gdzie jest śnieg nagromadzony, nawiany w formacjach klęsłych wysoko, no w okolicy. W okolicach 1800-1900 metrów i wyżej. Natomiast dna dolin w zasadzie śniegu prawie że nie ma. Śniegu jak na lekarstwo, także tam warunki są jesienne. Dobra wiadomość dla tych, którzy marzą, by śnieg się w Tatrach utrzymał, jest taka, że od jutra na Podhalu gwałtowne ochłodzenie. Nocą termometry mogą pokazywać nawet minus 15 stopni. Zamiast choinki, palma, drzewo, mango albo bananowiec. Święta nie pachną świerkiem, ale kakao, a zamiast karpia podaje się węża lub fufu, czyli warzywny przecier. Tak Boże Narodzenie obchodzą chrześcijanie w Afryce i tak jak na całym świecie. Przy okazji świąt jest dużo rodzinnego ciepła i pamięta się o ubogich. W Afryce żyje 500 000 chrześcijan, jednak Boże Narodzenie nie będzie im się kojarzyło z choinką, mówi salezjanin ksiądz Marek Kowalski, który w Afryce pracował kilkanaście lat. Zamiast choinki bananowiec, przeważnie bananowiec. Figurki świętych były wystawione, żłóbek taki bardzo skromny zrobiony. Afrykańczycy radość wyrażają tańcem. Na mszy z okazji Bożego Narodzenia nie może go zabraknąć. Do przygotowania każdej mszy świętej, nie tylko bożonarodzeniowej, przychodzą już dzień wcześniej, ćwiczą tańce, kury ćwiczą śpiewy, dosłownie całą noc. Pytają się tylko misjonarza, czy nie będziemy przeszkadzać. No więc ja ze względu na to, że mam aparaty słuchowe, wyjmowałem, nic nie słyszałem. Po świętach, podobnie jak w Polsce, rozpoczyna się okres przedstawiania jasełek. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. A w prognozie pogody przypominamy, w nocy i nad ranem synoptycy zapowiadają opady marznącego deszczu i śniegu, a do tego mróz od minus 5 do minus 1 stopnia. Drugi dzień świąt już bez deszczu na północy i w centrum, przelotne opady śniegu głównie na południu. W Augustowie minus 5 stopni, w Warszawie i w Poznaniu minus 2, w Krakowie i Rzeszowie 0, w Szczecinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. wieżyczki. Gabakulka na rozpoczęcie drugiej godziny naszego świątecznego spotkania. Raz jeszcze dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Elżbieta Malinowska realizuje audycję i jesteśmy tu we dwie. Ale tak naprawdę jest cały świat, bo po pierwsze nadchodzą listy, po drugie jest mnóstwo muzyki pochodzącej z różnych stron. Chociaż rzeczywiście, jak do tej pory, przewaga artystów polskich i to takich poszukujących. Gaba też wystąpiła w roli poszukiwaczki, no bo ona od zawsze szuka. Ale poszukiwaczki swojej wersji utworu doskonale znanego z oryginalnej wersji. Czy mam zdradzać, czy to może być na przykład forma jakiegoś delikatnego, świątecznego konkursu? Queens of the Stone Age, rzecz jasna w oryginale, Keep Your Eyes Peeled. Gabakulka ten cover zamieściła na swojej najnowszej płycie, która zresztą, uwaga, uwaga, jeżeli komuś się spodobało, a wiem, że to prawda, bo przyszło kilka pytań, kto tak śpiewa i kto to tak zrobił, zupełnie inaczej niż w oryginale. Więc ta płyta Gabakulki będzie naszą płytą tygodnia od poniedziałku, już po świętach, kiedy opadną te wszystkie emocje związane z jedzeniem, prezentami, ale przede wszystkim szczere emocje spotykania się w różnych konfiguracjach. Tak więc proszę uważać, od poniedziałku ta płyta do wygrania. A ponieważ też przyszedł taki mail, który zasugerował wielkie podobieństwo pomiędzy tą wersją Gabakulki, a tym, jak brzmi amerykański zespół Morphine, a właściwie brzmiał, bo ten zespół nie istnieje, to pomyślałam, że to jest też dobry pretekst. Po pierwsze, aby dać dowód, że słuchamy i odpowiadamy, a po drugie, żeby sprawdzić po prostu. Więc sprawdźmy razem, czy rzeczywiście. Song, I write a book about yours truly. Oh, I'm so interesting, I'm so great. I'm really just a fuck up and it's such a waste to burn down these walls around me, flexing like a heartbeat. We don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts sick. I got guilt, I got fear, I got regret. I'm just a panic-stricken waste, I'm such a jerk. I was honest, I swear, the last thing I wanna do. Honest, I swear, the last thing I wanna do is ever cause you pain. Story, free to sing along. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm free now to direct a movie, sing a song or write a book about yours truly. Oh, I'm so interesting, I'm so great, but I'm really just a fuck up. It's such a waste to burn down these walls around me, flexing like a heartbeat. We don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts ache inside. Last thing I wanna do, honest, I swear, the last thing I wanna do is it because you pay. amerykański zespół Morphine. Historia tego zespołu oryginalnego składu zamknęła się w roku 1999, kiedy zmarł lider tej grupy, Mark Sandman. To był człowiek niezwykły, bezsprzecznie, także niezwykły instrumentalista. Znakiem rozpoznawczym on grał na basie, było to, że on grał na basie z dwoma strunami. Zresztą cały ten zespół miał bardzo interesujący skład instrumentalny, a sam Mark Sandman stał się bohaterem filmu dokumentalnego, który powstał jakieś 2 czy 3 lata temu. Fascynujący obraz. Gdyby ktoś miał trochę czasu teraz w święta i dostęp do internetu, to może właśnie historię zespołu Morphine, jego członków sprawdzić. No, nie muszę przysięgać, bo wiem, że to będzie fascynująca przygoda, a przy okazji być może odkrycia muzyczne, które staną się takim towarzystwem na lata. Teraz płyta, która łączy 2 kontynenty i łączy różne światy muzyczne. Teoretycznie, bo tak naprawdę nie wierzę w to, że muzyka się dzieli na gatunki. Jeden z tych singli, które warto mieć, dlatego że pięknie wyglądają na płycie winylowej, biały winyl, ale oczywiście poza tym, że to fantastycznie wygląda, warto też w ten album się wsłuchać, w ten singiel się słuchać. Jedna strona zajęta przez taką wersję znanego utworu Davida Bowiego.

Nagranie zatytułowane Love is Lost, trwające 10 minut i 24 sekundy, bo to nie jest wersja ta, którą można było znaleźć na płycie Davida Bowiego, ale ta, którą można znaleźć na singlu. Hello Steve Reich, mix wykonany przez Jamesa Murphy'ego. Zresztą znany w tej wersji utwór, także z naszej anteny, zaczynający się od oklasków, a kończący tak jak dokładnie kilka sekund temu. Święta, święta, czas spotkań, zatem w naszym studiu także może pojawić się gość, zwłaszcza, że płyta, którą trzymam właśnie teraz w rękach, najlepiej brzmi właśnie w tym czasie. Ta płyta to Kolędy Narodów, a w naszym studiu Mateusz Otręba. Dzień dobry. Kolędy. Tak zwana okolicznościowa propozycja muzyczna. Chociaż jeden z muzyków, moich kolegów, zadzwonił, mówiąc, słuchaj, to jest płyta niewielosezonowa, bo muzykujecie tak, że wyrwaliście się z tej konwencji. Kolędy, wiadomo, to jest stara tradycja od pokoleń, a narodów dlatego, że jako artyści chcieliśmy coś ożywczego tchnąć i nie popełniać kolejnej płyty z kolejnymi przeróbkami tych samych kolęd. Więc jakiś czas temu sięgnąłem do tradycji krajów ościennych, no i wynalazłem w sumie dobrze znane w tamtych tradycjach kolędy, które się przenikały z naszą tradycją polską, kolędniczą. Czyli szukałeś po prostu kolęd lub pieśni, które się wiążą z tym czasem w roku, tak? To dokładnie. Nie było tak, że podróżowałeś po całym świecie, a przy okazji wpadały ci do ucha. Nie. Znaczy, to była podróż kraina dzieciństwa, bo kiedy wywołaliśmy temat kolęd razem z Głyk Piktryjo, czy z Jelkiem Głykiem, moim przyjacielem, wibrafonistą, to mówię, no to znajdźmy jakiś klucz, żeby nie iść, że tak powiem, po bandzie, jak zwykle. I ja zrobiłem wycieczkę w krainę dzieciństwa i przypomniałem sobie kolędy, które jeszcze śpiewali moi dziadkowie, rocznik 13, czyli stulatkowie dzisiaj. I jeden z moich dziadków zmarł raptem 2 miesiące temu, liczył prawie 101 lat, kiedy się przeprowadził, jak sam mawiał, za granicę. Także to były takie przypomniane z dzieciństwa niektóre z tych melodii i niektóre te kolędy pamiętam. Jako mały chłopiec gdzieś śpiewaliśmy w domu. Czyli miałeś taką sytuację kolędowania wspólnego, tak? Tą ginącą tradycję, no ale to tutaj odwołałeś się naprawdę do dawnych lat i naprawdę osób, które wychowały się w innym świecie, więc jak rozumiem, to oni przynieśli, tak? Ja nie jestem do końca tradycyjny w tym sensie, nigdy nie widziałem wartości kolędowania tak naprawdę. Ona dla mnie ożyła jakiś czas temu, kiedy zobaczyłem, że są tam pewne skarby i takie pieśni niesłusznie zapomniane. I myślę, że w każdym pokoleniu artyści mają ten przywilej, żeby przywoływać coś z tamtych pokoleń i interpretować po swojemu i w taki sposób jakoś budować tą przestrzeń komunikacji, nie tylko między pokoleniami, ale też jakiegoś miejsca na spotkanie dzisiaj. Będziemy zatem przywoływać, bo kiedy, jak nie dziś. Otwieramy płytę zatytułowaną Kolędy Narodów. Pod numerem pierwszym Głos Wdzięczny z Nieba Wychodzi. No właśnie, próbowaliśmy się doszukać, kto napisał tę pieśń właśnie. Jakiś czas temu ze starych śpiewników pewien muzykolog Agata Polaszek wygrzebała tą pieśń. Ja, gdy ją usłyszałem, mówię, to musimy ją zagrać. I kiedy zaczęliśmy ją grać, to mówię, ciągle nam mi czegoś brakuje, za mały skład mamy, ten kwartet nie wystarcza. Zaprosiliśmy Arka Noego, zaprosiliśmy Joachima Menzla. Ciągle było za mało. I ciągle za mało. I pojawiły się moje dzieci i Natalia Niemen, moja małżonka, też zaśpiewała i w końcu się okazało, że to jest całkiem pokaźna kapela. I nagraliśmy tą pieśń, która otwiera ten album. Głos Wdzięczny z Nieba Wychodzi. Podobno muzyka pochodzi z VII wieku. Niektórzy znawcy mówią, że tekst z IV, ale gdzieś autor został zagubiony w czasoprzestrzeni. No ale my odkopaliśmy tę pieśń i śpiewamy odważnie z radością. To w takim razie posłuchajmy, jak to nagranie, jak ta piosenka, ta kolęda, to właściwie pieśń, bo to pieśń adwentowa, brzmi. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, gwiazdek nam nową wywodzi, która rozświeca ciemności i odkrywa nasze złości. Z różdżki jesek kwiat zakwita, który zbawieniem świat wita. Pan Bóg zesłał Syna swego przed wieki narodzonego.

ciepła i bardzo bliska. To jest jedna z tych pieśni, które właśnie pamiętam z czasów dzieciństwa, a polski tekst został opracowany przez panią Adelę Bajko. To jest starsza pani, która zbliża się do setki. Pani Adela Bajko od wielu lat żyje na emigracji, ale była serdeczną przyjaciółką mojego dziadka Wincentego i ona opracowywała różne piękne, ponieważ pochodziła prawdopodobnie z Kresów, to tłumaczyła wiele pięknych właśnie z tamtego regionu kolęd i tutaj będzie też następna kolęda za chwilę, o której powiem, bo z nią jest bardzo ciekawa historia związana. Ona również, prawdopodobnie ona właśnie opracowała polski tekst tej sycylijskiej kolędy. Ale pamiętasz ją z dzieciństwa właśnie w tej wersji, z polskim tekstem, czy...? Ja ją pamiętam z dzieciństwa właśnie jako... Nie wiedziałem wtedy, że to jest sycylijska kolęda, tylko wiedziałem, że o, jaka piękna, radosna i taka lekka kolęda. Zresztą ja w tych kolędach zawsze szukałem takich kolęd, które nie są może tak bardzo opisowe, w sianku, w żłóbeczku, malusieńki, ale szukałem jakiegoś majestatu, dostojności tej chwili. A okazuje się, że w tradycjach różnych narodów różnie jest to opisywane. No i te tradycje nasze się przenikały. No bo okazuje się, że część z tych kolęd od wielu lat funkcjonuje w języku polskim. Tylko, że może przed wojną chętniej je śpiewaliśmy. Być może tak było. No to posłuchajmy. Wsławiony łaską nam wsławiony narodzenia Bożego czas. Na ten świat stracony Chrystus narodzony. Cieszcie się chrześcijanie wraz. Wsławiony łaską nam wsławiony narodzenia Bożego czas. Chrystus nam się zjawił, aby nas wybawił. Cieszcie się chrześcijanie wraz. Wsławiony łaską nam, wsławiony narodzenia Bożego czas. Ku Twej czci niebianie wznoszą dziś śpiewanie. Cieszcie się chrześcijanie wraz. Błogosławimy Cię, skało, skało naszego zbawienia. No ciekawa jestem, w ilu rodzinach właśnie ta kolęda sycylijska jest śpiewana, albo przynajmniej znana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Kolędy Narodów, płyta, o której z Mateuszem Otrębą, jej współautorem, rozmawiamy. Jeszcze może jedna wyprawa i jednocześnie refleksja na temat tego, że nawet na kolędy wpływ ma historia. To jest jedna z tych najmłodszych kolęd, które nagraliśmy na tym albumie. Razem z Głyk Pik Trio wybraliśmy tą kolędę, która pochodzi z początku XX wieku. To jest kolęda ukraińska. Ona przeżyła nie tylko napór czasu, ale napór takiej mocnej, agresywnej propagandy sowieckiej. Dlatego, że w pierwszych frazach pierwszej zwrotki tej kolędy tekst brzmi tak: radość dziś nastała, radość niebywała, nad wertepem gwiazda jasna światu zajaśniała. I oczywiście próbowano stworzyć kolejną wersję tej kolędy, która brzmiała tak: radość niebywała, radość dziś nastała, w końcu czerwona gwiazda światu zajaśniała. Całe szczęście ta wersja nie przetrwała. A to, co jest piękne w kolędowaniu, to nie tylko, że z pokolenia na pokolenie one są śpiewane, ale że okazuje się, że gdzieś są przeplatane z historią ludzi, z historią rodzin. No i mam nadzieję z taką żywą wiarą, a nie tylko jakimś takim religijnym, nie wiem jak to nazwać, może z religijnym jakimś takim zastojem. A w jaki sposób znalazłeś tą kolędę? To jest też jedna z tych kolęd, które pamiętam z dzieciństwa. I właśnie ten polski tekst jest napisany przez panią Adelę Bajko, która wydawała wiersze mojego dziadka na emigracji, jeszcze kiedy byłem małym chłopcem. Radość dziś nastała, kolęda ukraińska. Podstawą jest ukraińska melodia ludowa. Początek XX wieku. Nastała, radość nie bywała, nad wertepem gwiazda jasna światu zajaśniała, nad wertepem gwiazda jasna światu zajaśniała. Chrystus się narodził, w ciele Bóg przychodzi, z Panny czystej narodzony, świat ten oswobodzi. Z Panny czystej narodzony, świat ten oswobodzi. No i to był kącik poznawczy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Mateusz Otręba jeszcze powróci dzięki magii radia, magii świąt, rzecz jasna, bo to Duch Świąt za wszystko odpowiada. Natomiast teraz przeniesiemy się na razie do świata, w którym emocje i wszystko tak naprawdę wywoływane jest bez słów. Wystarcza muzyka. Poza czasem taki pasaż Bob Acri nam zapewnił i zrobiło się świątecznie w stylu starego kina. Do godziny 19 zostało 10 minut, no i to jest właśnie tyle, ile potrzeba, aby zmierzyć się z jednym z najciekawszych utworów elektronicznych, jakie powstały w roku 2014 w Polsce. Mówię to z pełną odpowiedzialnością i mogę to powtórzyć 100 razy, ale to będzie strata czasu, lepiej posłuchajmy.